Ik zit hier in de Skammel en voor mij zit mevrouw Wagenaar. En zij gaat regelmatig naar de Arken, naar de kerk. Nu is er een koffieuurtje. En u bent het oudste lid van deze club, klopt dat? Nou, niet helemaal. Er zit hier tegenover mij een mevrouw die is... Ik ben van 23, zij is van 16, jij... Ja, maar de datum van... Wanneer ben je jarig? Ik 16. 16. Dus 16 oktober... 16, die is, ik ben 23 oktober 1928 geboren. Dus dat is heel oud. Ontzettend. Uitrekenen. Ja, dat kan ik nu even niet. Maar ik geloof u op uw woord. 81 jaar. Ja. En wat gebeurt er... Is er iets veranderd in de loop der jaren met het koffieuurtje? Hoe begon het? Nou, het begon, we kerkten hier anders in de Trisken. En toen hebben we met elkaar een gezellige morgenochtend opgesteld met mensen uit de Trisken echt. En we zijn begonnen met ongeveer 10 mensen. En het was altijd heel gezellig. Ja. En later is de kerkten we in de Arken, is de kerk hier in de Trisken opgeheven. Maar wij gaan dus gewoon door en in de Skammel. Want het is een groepje dat... Het is wel een beetje aan het uitsterven, hoor. Want we waren met 20 soms en nu zijn we dus met ongeveer 10. Dan houdt het wel op. Maar jullie kennen elkaar daardoor natuurlijk heel goed. Ja, dat is het toch juist. We kennen elkaar allemaal stuk voor stuk. En dat is heel leuk. Dat is heel gezellig, lijkt me. Er is weinig nieuw erbij en dat vinden we zo jammer. Dus tegelijkertijd is dit ook een oproep om nieuwe leden, nieuwe... Ja, het is eigenlijk een inloophuis en loopt niemand in binnen zomaar. En dat is jammer. Er kunnen hier gewoon mensen komen en dan kunnen ze er gewoon bij gaan zitten. Koffie krijgen, ja. En dat is de bedoeling van ons samen zijn. En als er mensen zijn die dat graag zouden willen, hoe laat en op welke dag zijn jullie hier? Donderdagochtend en 10 uur, dan is de koffie klaar. Dan staat het gereed. Ja. Nee, je moet bij Rimi, bij Leni, ja, of bij Arnie zijn. Ja, maar die heeft Rimi gezien zijn, er kon meer mij. Ja. En ze belt, ik had nog wat vriendinnen en die wilde ik wel mij. Ja. En dan had ze vrede en toen mocht het net. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Ik heb geruchten gehoord dat u hier een beetje nieuw bent bij deze club. Sinds wanneer bent u hier? Komt u hier? Van 14 dagen terug voor het eerst. En hoe bevalt het tot nu toe? Ja, ik vind het wel gezellig. Ja. En wat zijn de onderwerpen waar jullie het zo over hebben? Kan dat over van alles gaan of zitten er nog verboden? Nee, dat heb ik de eerste keer niet gemerkt. Nee, het voelt van alles heel vrolijk, hoe moet ik zeggen, ja. Alles kan aan bod komen. Ja, dat hebben ze tegen mij gezegd. Maar vorige keer was het geen diepgaand gesprek of zo. Nee. En luchtig. En lekkere koffie. En lekkere koffie en nu met gebak. Heerlijk. Hier ook wat bij de koffie. Ja, dat is goed. Ja, dat lijkt me een hele goede ochtend, ja. Ja. Goed begin. Ja, zeker weten. Oké, bedankt.